باب الرجل يوضئ صاحبه. ایک آدمی وضو کراتا ہے دوسرے کو, اس میں اختلاف ہے کہ وضو میں دوسرے سے مدد لینا کیسا ہے. تو امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وضو میں استمداد مکروہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ ائمہ الثلاث کی تائید اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تردید کرتا ہے کہ وضو میں ساتھی سے مدد لینا جائز ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ جا رہے تھے, راستے میں وضو فرما رہے تھے اور ایک صحابی پانی ڈال رہا ہے, ٹھیک ہے, معلوم ہوا کہ استمداد بصاحب وضو کے اندر جائز ہے. باب رجل کے خادم یوضئ وضو کرائے صاحبہ اپنے مالک کو. حدثنا ابن سلام قال اخبرنا یزید بن ہارون عن یحیٰ عن موسی بن عقبہ عن قریب مولا ابن عباس عن اسامہ بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام لما افاض من عرفہ, نبی علیہ السلام جب عرفات سے اترے, نو عدل الى الشعب, ہٹے راستے سے پہاڑیوں کی طرف, فقضا حاجته, حاجت آپ نے پوری کی. قال اسامہ, اسامہ فرماتے ہیں, فجعلت اصب علیہ, یہ ترجمہ سلوا ہے, میں شروع ہوا, میں پانی ڈال رہا تھا نبی علیہ السلام کے عزا پر, ویتوضؤ, اور اب وضو فرما رہے تھے. یہاں سے استدلال ہے. عینی نے لکھا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک استمداد مکروہ ہے. اس استمداد کا معنی یہ ہے کہ تبلیغی میرے ہاتھ دھو لے, میرے سر پر ہاتھ پیرے اور میرا پاؤں دھو لے. اور یہاں اسامہ نے حضور کے اعضاء دھوئے تھے یا صرف پانی ڈال لیتا, اور اتنا استمداد ہمارے نزدیک بھی مکروہ نہیں ہے. فقلت, میں نے کہا یا رسول اللہ, اتصلی, آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے؟ قال, حضور نے فرمایا, المصلی امامک, نماز کی جگہ آگے ہے, یعنی مغرب کی نماز اس دن مزدلفہ میں عشاء کے وقت پڑھی جاتی ہے. یہ روایت گزر چکی ہے. حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني سعيد بن ابراهيم ان نافع بن جبير بن مطعم اخبره انه سمع عروه بن زبير بن شعبه يحدث عن المغيره بن شعبه انه كان, مغیر ابن شعبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فی سفر, او وانه ذهب لحاجته, تو نبی علیہ السلام اپنی حاجت کے لیے تشریف لے گئے, اور مغیرہ جعل شروع یصب الماء علیہ, یہ ترجمہ طلبا ہے کہ پانی ڈال رہا تھا حضور کے اعضاء پر اور اب وضو فرما رہے تھے. اس کا بھی وہی جواب ہے کہ یہ استعداد سب الماء تک محدود ہے, یہ ہمارے نزدیک مکروہ نہیں ہے. مکروہ یہ ہے کہ خادم مخدوم کے اعضاء کو دھو لے. فغسل وجو, آپ نے چہرہ مبارک دھویا, ہاتھ مبارک دھویا, وہ مسا مسا کیا سر مبارک پر, وہ مسال کو پیر اور مسا کیا اپنی موضوع مبارکین پر. باب قراۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ. جنوب کے لیے قرآن کو ہاتھ لگانا منع ہے اور قرآن زبانی پڑھنا منع ہے. بی وضو کے لیے ہاتھ لگانا منع ہے امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد کے نزدیک, اور پڑھنا جائز ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بھی وضو کے لیے ہاتھ لگانا بھی جائز ہے اور پڑھنا بھی جائز ہے. تو امام مالک کے نزدیک ہاتھ لگانا بھی جائز ہے بھی وضو کے لیے اور پڑھنا زبانی بھی جائز ہے. ائمہ ثلاث کے نزدیک ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے لیکن پڑھنا جائز ہے. امام بخاری اس مسئلہ کو ذکر کرتا ہے, قرآن کی قراءت بعد الحدث وغیرہ. وقال منصور عن ابراہیم, لا بأس بالقراءة فی الحمام, گناہ نہیں اگر انسان قرآن پڑھے حمام میں. حالانکہ حمام میں انسان جاتے وضو کرنے کے لیے, اور وضو کرنا فرع ہے حدث کا, معلوم ہوا کہ حدث کے حالت میں قرآن پڑھ سکتا ہے. ویکتب الرسالۃ علی غیرہ, اور دوسرے کو خط بھی بھی وضو لکھ سکتا ہے, حالانکہ خط کے اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور وہ قرآن ہے, معلوم ہوا کہ یہ جائز ہے. قال حماد عن ابراہیم, کان علیہم ازار فسلم والا فلا تسلم. حماد ابراہیم سے نقل کرتا ہے, ان کان علیہم ازار, اگر حمام کے اندر آدمی نے پاجامہ باندھا ہے, تیبن باندھا ہے لاچا, نفصلی اس کو سلام کرو اور وہ سلام کا جواب دے سکتا ہے. وہ الا اگر وہ بالکل ننگا تلنگا ہے فلا تسلم, اس کو سلام نہ کرو. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن مخرم ابن سليمان عن قريب مولى ابن عباس ان عبد الله ابن عباس اخبره انه بات ليله. عبد الله ابن عباس نے ایک رات گزاری عند میمون اپنے خالہ کے گھر, جو نبی علیہ السلام کی بیوی تھی اور حضرت عبد الله ابن عباس کی خالہ تھی. نفست جات في عرض الوسادہ, روایت گزر چکی ہے, میں لیٹ گیا ہے وسادہ کی چوڑائی میں, یہ سرانا تھا. ابن عباس فرماتے ہیں میں نے یہاں سر رکھا ادھر پاؤں کر لیے, یہ عرض ہے. اور نبی علیہ السلام ان کی بیوی طول میں, یعنی یہاں یہ نبی علیہ السلام ہے یہ بیوی ہے. واستجع لیٹ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی بیوی فی طولہا, پنام سو گئے نبی علیہ السلام. حتی اذا انتصف اللیل, حتی کہ آدھی رات, او قبلہ یا ذرا کم, او بعدہ بقلی, نو استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام بیدار ہو گئے. فجلس, آپ بیٹھ گئے. یمسح النوم عن وجهه, کہ وہ نکالتا تھا نیند کو اپنی آنکھوں سے, یعنی آنکھیں ملتا تھا. ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم, پھر آپ نے دس آیات جو سورہ عمران کے آخری آیات ہے وہ پڑھ لی. یہ ترجمہ طلبا ہے کہ آپ نیند سے اٹھے تو وضو نہیں تھا اور قرآن پڑھ رہے ہیں. اس پر ایک اعتراض میں نے کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی نیند تو ناقض لے وضو نہیں ہے, تو آپ سوئے تھے لیکن آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. جب نہیں ٹوٹا تو آپ نے قرآن بھی وضو پڑھا یا با وضو کر پڑھا؟ با وضو. تو یہ تو ترجمہ طلبا کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اصل میں ترجمہ الباب یہ نہیں ہے ثم قرأ العشر الخواتیم, بلکہ بعد میں ابن عباس نے فرمایا میں بھی نیند سے اٹھا اور جو کچھ حضور نے پڑھا تھا میں نے بھی پڑھا. تو عبداللہ ابن عباس کی نیند ناقض وضو ہے اور آپ نے نقض وضو کے بعد قرآنی آیت پڑھ لی. ثم قام الى شن معلقه, حضور کھڑے ہو گئے ایک مشکیزہ کی طرف جو لٹک رہا تھا. آپ نے اسی وضو کیا اور اچھا وضو کیا, پھر کھڑے ہو گئے. یصلی, ابن عباس فرماتے ہیں فقمت فصنعت مثل ما صنع. ترجمہ الباب یہ ہے کہ میں بھی نیند سے اٹھا اور میں نے وہ آخری آیت جو ہے وہ پڑھے اور پھر میں نے وضو کیا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوا. اب عبداللہ ابن عباس کی نیند ناقض للوضو ہے اور ناقض للوضو ہونے کے باوجود آپ قرآنی آیت پڑھتے ہیں. یہاں ترجمہ طلبا. ثم ذهبت, پھر میں چلا. فقنت, میں کھڑا ہوا. الی جنبی, آپ کی دائیں طرف, بائیں طرف, حالانکہ مقتدی ایک ہو تو وہ امام کی دائیں طرف کڑا ہوتا ہے. فوضع یده الیمنى, حضور نے اپنا دائیں ہاتھ مبارک رکھا میری سر پر. واخذ باذنی الیمنى, اور میری کان کو جو دائیں تھا پکڑ لیا. یفتی لوہا, اس کو مل رہا تھا تو مجھے گما کر دائیں طرف کڑا کیا. تو آپ نے دو رکعت پڑھے, پھر دو رکعت, پھر دو رکعت, پھر دو رکعت, پھر دو رکعت, پھر دو رکعت, بارہ. ثم اوترا, ثم استجا, پھر آپ لیٹے. حتیٰ کہ مؤذن آئے, پس کڑے ہو گئے. دو رکعت خفیفتین سنت فجر کی پڑی. ثم خرج فصلى صبح. ترجمۃ الباب اس روایت میں فقمت فصنعت مثل ما صنع. باب من لم يتوضا الا من الغش المسقل. یہ مسئلہ اتفاقی ہے, اگر ایک آدمی نسوار ڈالے یا سگریٹ پیے اور اس کے پاؤں ڈھگمگائے نا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا, اور اگر پاؤں ڈگمگائے اور گر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں غشی مسقل, کہ انسان اپنے اختیار سے نکل کر گر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. روایت اس باب کی گزر چکی ہے کہ ایک خاتون کہتی ہے کہ میں عائشہ صدیقہ کے گھر آئی تو وہ چاش کے وقت نماز پڑھ رہی تھی. میں نے کہا اس وقت کی نماز؟ تو اس نے اشارہ کیا کہ سورج کو گرن لگا ہے. تو میں نے کہا کیا کوئی عذاب کی نشانی ہے؟ تو آپ نے سر ہلایا تو میں بھی آ کر کے کھڑی ہو گئی, لیکن گرمی کی وجہ سے مجھ پر اتنی غشی آ گئی کہ میں قابو سے نکل گئی, تو میں نے جا کر غسل کیا. یہ غشی مشکل ہے جو موجب نقض وضو کا. روایت گزر چکی ہے پہلے. حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأتي فاطمة عن جدتها اسماء بنت ابي بكر انها قالت اتيت عائشة میں اپنی بہن کی گھر گئی جو حضور کی بیوی تھی ہی نہ خزبت شم جب سورج کو گرن لگا فاذن نہ سقیام لوگ مسجد نبوی میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے فاذا ہی قائمتن عائشہ صدیقہ بھی کھڑی تھی تصلی میں نے کہا مال الناس کیا ہوا لوگوں کو فاشارت بیدہا نحو السماء یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے کہ تعلیم بالاشارہ جائز ہے رویے تھے وقالت سبحان اللہ فقلت میں نے کہا آیتن کیا سورج کو گرن لگنا عذاب کی نشانی ہے فاشارت اس نے سر ہلایا کہ انعام عذاب کا اشارہ ہے تو میں کڑی ہو گئی حتی تجلانی الغشو یہ ترجمہ تباب ہے حتی کہ غالب آئی مجھ پر بھی خوشی وجعلت میں شروع گئی صب فوق راسی ماء میں اپنے سر کی اوپر پانی ڈالنے لگی وضو تو ٹوٹ گیا غشی مسکل کی وجہ سے جب لوٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا حمد بیان کی اور ثنا بیان کی پھر فرمایا ما من شئن نہیں تھی کوئی چیز کن تو لم ارا جو آج تک میں نے نہیں دیکھی تھی الا رأیتہ فی مقامی حذا میں نے اس نماز میں وہ دیکھی حتیٰ کہ میں نے جنت اور دوزخ دیکھا اور مجھے وہی کی گئی اس بات کی کہ اس امت کو عذاب دیا جائے گا قبور میں مثلا من فتنۃ الدجال برابر فتنۃ الدجال کا یا مثل کی جگہ فرمایا قریب من فتنۃ الدجال راوی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ حضرت عثمانی مثلا فتنۃ الدجال فرمایا یا قریب من فتنۃ الدجال لا ادری ای ذالک قالت اسما یوتا احدکم آگے قیامت کا بیان ہے ایک کو لایا جائے گا فیقال له ما علمک بهذا الرجل تم پیغمبر کے بارے میں کیا کہتے ہو تو ہر چی مومن ہے فیقول هو محمد رسول اللہ یا ام الموقن روی کہتے مجھے پتہ نہیں کہ میری استانی اسمان مومن کہا یا موقن کہا لا ادری ای ذالک خالص اسما فیقول هو محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدا فاجبنا ہم نے اس کی بات قبول کی و آمنا و تبانا ہم نے اس کی پیروی کی فیقال فرشتوں کی طرف سے قبر میں اس کو کہا جاتا ہے نم صالحا سو جاؤ آرام سے فقد علمنا ہم پہلے جانتے تھے ان کنت لمومنا کہ آپ مومن تھی و اما المنافق او المرتاب یہ بھی ہوئی بات ہے حضرت اسماء کا شاگرد کہتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری استانی حضرت اسماء نے منافق کا لفظ ذکر کیا یا مرتاب لا ادری ای ذالک قالت اسماء فیقول تو منافق کہتا ہے لا ادری مجھے علم نہیں ہے میں تو لوگوں سے سنتا تھا یقول شیئا کہ وہ اس نبی کو مجنون کہتے تھے میں نے بھی مجنون کہا فقلتہ باب مسح الراس کلی ہمارے امام شافعی کے ساتھ اختلاف اس میں ہے کہ امام مالک کہتے ہیں کھل رأس کا مسح فرض ہے اور ہمارے نزدیک مقدار ربع کا فرض ہے اور امام شافعی کے ساتھ اختلاف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کھل رأس کا مسح سنت ہے اور امام شافعی کہتے ہیں کہ تثلیث مسح میں سنت ہے تین بار کرو یہاں پہلے اختلاف ہے امام مالک کے ساتھ امام مالک فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں رأس مطلقہ ہے اور مطلق کا سر ہوتا ہے فرد کامل کی طرح اور فرد کامل مکمل سر ہے لہذا کل رأس کا مسح جو ہے وہ فرض ہے ٹھیک ہے اچھا اب امام بخاری رحم اللہ نے امام مالک کے مذہب کو ترجیح دی اس لیے اس باب سے مقصد امام مالک کی تائید امام ابو حنیفہ کی تردید ہے باب مسح رأس کھول لے یہ فرض ہے لقولی تعالیٰ وامسحوا برؤوسکم تو یہاں رأس کے ساتھ ربع نصف کی قید نہیں ہے وقال ابن مسیب المرأة بمنزلة الرجل کہ عورت مرد کی مانند ہے یمسح علی رأسها کل رأس پر مسح کرے گی وسئل مالک اور مالک سے پوچھا گیا ایجزا کافی ہے ایمسح بعض رأسه کہ سر کے ایک حصے پر مسح کیا جائے تو اس نے کہا نہیں اور دلیل میں پیش کی عبداللہ ابن زید کی یہ سابق روایت ہے کہ کل رأس پر مسح ہے حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المزني عن ابي ان رجلا قال ایک آدمی نے عبد الله بن زید کو کہا عبد الله بن زید یہ جد عمرو بن يحيى کا کہ تستطيع آپ میں طاقت ہے ان تورینی کہ آپ مجھے سکھائے کس طرح نبی علیہ السلام وضو فرماتے تھے. تو عبداللہ بن زید نے فرمایا نعم مجھ میں طاقت ہے. اس نے پانی منگایا, پس ڈال اپنے ہاتھ پر, پس دھویا اپنے ہاتھ کو دو بار دبا, پھر کھلی کی, پھر ناک سے تین بار پانی نکالا, پھر دھویا اپنے چہرے کو تین بار, پھر دھویا اپنے ہاتھوں کو دو دو مرتبہ, الل مرفقین کوہنیوں تک, ثم مسح رأسہ بیدہ, پھر اپنی سر کو مسح کیا دونوں ہاتھوں سے. کس طرح؟ فاقبل بہما, آگے سے شروع کیا ایسا پیچھے لے گیا, وادبرا پیچھے سے شروع کیا آگے آیا. اقبل کا معنی یہ ہے بدا اب مقدم رضی, حتیٰ کی لے گئے دونوں ہاتھوں کو گردن تک. او ادبر کا معنی ثم ردہما, ہاتھوں کو لوٹایا, الى المکان الذی, اس پیشانی کو بدا امین ہو, ثم غسل رجلیہ. ہم کہتے ہیں اس روایت سے کھل رأس کا مسح ثابت ہوا, لیکن مسح کی فرضیت ثابت نہیں ہے. مسح کی فرضیت ربا سے ہے, اور یہ تکمیل جو ہے یہ اثبات سنت کے لیے. باب غسل رجلین الی الکعبین, پاؤں کا دھونا کعبین تک. یہ اہل تشیع کا رد ہے, ان کے نزدیک پاؤں کا وظیفہ وضو میں مسح ہے. ائمہ اربعہ جمہور اہل سنت کا مذہب غسل ہے, تو جمہور کی تائید اہل تشیع کی تردید کرتا. حدثنا موسیٰ قال حدثنا وہیب عن عمرو عن نبیہ, شہید تو عمرو بن ابی حسن سألہ کہ سوال کیا اسے عبداللہ ابن زید نے, عن وضو النبی علیہ السلام, فدعا بطور, اس نے ایک ٹپ منگایا میں ما ان پانی کا, اسی وضو کیا جیسے نبی علیہ السلام کا وضو تھا. وہ یہ تھا فاقفا علی یدیہ, ڈال دیا اپنے ہاتھوں پر من الطور اس ٹپ سے, فغسل یدیہ اپنے ہاتھوں کو دو یا تین مرتبہ, پھر داخل کیا اپنا ہاتھ اس کپ کے اندر, آپ نے مزمزہ کیا, استنشاق کیا, واستنثر, اور پانی نکالا ناک سے تین مرتبہ تین کھلو کے ساتھ, ثم ادخل یدہ, پھر ٹپ میں پانی ہاتھ داخل کیا تو چہرہ دو یا تین مرتبہ, پھر داخل کیا ہاتھ, فغسل یدیہ الی المرفقین, ثم ادخل یدہ فمسح رأسہ فاقبل بهما و ادبر مرة واحدة ثم غسل رجليه الى الكعبه. یہ ترجمہ الباب ہے. پھر پاؤں کو دھویا ٹخنوں تک. باب استعمال فضل وضوء الناس, انسان کا بچا ہوا پانی جو مستعمل نہیں ہے وہ طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے, اسی وضو کرنا جائز ہے. اور ترمیزی میں اس کے آٹھ شکلیں گزری تھیں کہ مرد مرد کے باقی ماندہ پانی سے وضو کر سکتا ہے, عورت عورت سے کر سکتا ہے, مرد عورت کی بچی ہوئی پانی سے کر سکتا ہے, اور عورت مرد کی بچی ہوئی پانی سے وضو کر سکتا ہے. اور پھر ہر ایک کی دو قسم ہے, معن ہو یا متعاقباً ہو, معن ہو یا متعاقباً ہو, معن ہو یا تو اور صورت تھی. صرف امام احمد ابن حنبل کے نزدیک ایک صورت تھی کہ عورت وضو غسل کرے اور وہ حائضہ ہو, اور اس کے بچے ہوئے پانی سے مرد نہیں کر سکتا, باقی ساتھ کی وہ بھی قائل ہے, لیکن باقی اماموں کے نزدیک آٹھ صورت جائز. لیکن فضل وضو الناس سے مراد مستعمل پانی نہیں ہے, وہ بچا ہوا پانی ہے. عمر کیا جریر ابن عبداللہ نے اپنے گھر والوں کو کہ وضو کرے بے فضل سوا کی ہی اس پانی سے جس میں ان کا مسواک پڑا ہوا ہوتا تھا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا الحکم قال سمعت ابا جحیفہ یقول خرج علینا, نکل آئے نبی علیہ السلام ہمارے پاس بالحاجرہ دوپہر کے وقت, وہ اتیا بے وضوء, آپ کو پانی پیش کیا گیا, فتوضأ, آپ نے وضو فرمایا, وجعل الناس یاخذون, لوگ شروع گئے کہ وہ لیتے تھے من فضل وضوئہ حضور کا بچا ہوا پانی, فیتمسحون بہ, وہ اپنے بدن پر ملتے تھے. یہاں فضل وضو سے مراد وہ مستعمل پانی ہے جو اعضاء سے ٹچتا. فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر رکعتین, حضور نے ظہر کی دو رکعت پڑھی اور عصر کی دو رکعت پڑھی, آپ سفر کے دوران تھے. وبین یدیہ عنزۃن, اور آپ کے سامنے ایک لاٹھی نصب تھی بطور سترا کے. وقال ابو موسیٰ دعا النبی علیہ السلام, حضور نے منگایا بقدح, پیالہ جس میں پانی تھا, آپ نے دھوئے اپنے ہاتھ چہرہ, ومجّ اور کھلی کر دی فی ہی اسی میں، ثم قال لهما اشربا منه اسی پیو، وافرغا علی وجوہکما اور اپنی منہ پر ڈالو، اچھا جی، ونہورکما اور اپنی سینے میں اور گلے میں ڈالو تبرکن. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابی عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرنی محمود بن ربی وهو الذی مجّ، یہ وہی ہے کہ کلی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے میں، یعنی منہ کا پانی اس کے چہرے پہ ڈالا تھا، وهو غلام، اور وہ پانی لیا تھا من بیرہم انہی کی کنواں سے. وقال عروہ عن المسور وغیرہ یصدق کل واحد منہما، عروہ اور مسور، مسور ہر ایک دوسری کی تصدیق کرتا ہے. وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نُكَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب نبی علیہ السلام وضو فرماتے تھے تو قریب تک کہ صحابہ لڑ پڑتے نبی علیہ السلام کی مستعمل فانی سے کہ اپنے بدن پر تبرکن ملے. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الجهاد قال سمعت صاحب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي، لے گئی مجھے میری خالہ، میں بچہ تھا حضور کی خدمت میں، کہنے لگی یا رسول اللہ ان ابن اختی، میرا یہ بانجا وقع یہ بیمار رہتا ہے، فمسح راسی، حضور نے میرے سر پر ہاتھ پیرا، ودعا لی بالبرکۃ، وتوضأ تو میں نے وضو کیا، تو وتوضأ حضور نے وضو کیا، فشرب تو میں نے پیا، من وضوئہ اب کی وضو کا بچا ہوا پانی، پھر میں کڑا ہوا خلف ظاہری میں نے دیکھا ختم نبوت کو بین کتفے اپنے کاندھوں کے درمیان مثل ذر الحجلہ، جیسے پھوڑا ہوتا ہے چھوٹا سا. باب من مزمن.